En dan neem ik je graag mee op een reisje door het heelal. Onze aarde is vanaf ongeveer 1700 verschillende zonnestelsels erg goed te zien. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Cornell University. Terwijl wetenschappers al jaren op zoek zijn naar buitenaards leven, kan het zomaar zijn dat buitenaards leven ons al lang gevonden heeft. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige aan de Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Mirjette. We weten nog helemaal niet zo heel lang, toch, dat er meerdere zonnestelsels zijn. Even voor ons begrip, wat is een zonnestelsel precies? Ja, een zonnestelsel, hè, dan kan je natuurlijk aan ons eigen zonnestelsel denken. De zon is een ster. En rondom die ster, daar draaien planeten. En dat noemen we een zonnestelsel. En het allereerste zonnestelsel, andere zonnestelsel dan onze eigen, is in 1995 ontdekt. Nou, dat was natuurlijk een hele bijzondere ontdekking dat er dus nog een zonnestelsel was. Maar inmiddels weten we dus dat er misschien wel bijna 5000 zonnestelsels zijn waarvan we het zeker weten. En dat zijn er eigenlijk zoveel dat je haast moet concluderen dat er rondom elke ster wel planeten draaien. Dus eigenlijk is elke ster een zonnestelsel. En het weten dat er zo'n ander zonnestelsel is, ja, dat is één ding. Maar zouden we ook zo'n reis daar naartoe kunnen maken? Hoe zou dat er dan uitzien? Ja, nou dat wordt lastig, omdat ze allemaal zo ontzettend ver weg staan. De dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, die staat op ongeveer 4 lichtjaar van ons af, van ons vandaan. En 4 lichtjaar, dat wil zeggen dat als ik nu met een zaklamp naar Proxima Centauri zou schijnen, dan duurt het 4 jaar voordat dat licht daar aankomt. Ik blijf dat altijd onvoorstelbaar vinden. Ja. Ja, inderdaad. En als je daar dus met een ruimteschip naartoe zou willen, dat is wel eens uitgerekend, als André Kuipers in zijn ruimteschip daar naartoe vliegt, dan is die 50, 60.000 jaar onderweg. En dat is dan de dichtstbijzijnde. Dus je zou kunnen zeggen, op dit moment is het nog niet mogelijk om zo'n reis te maken. Zou er een moment zijn dat we dat kunnen? Ja, er wordt wel over nagedacht natuurlijk. Met een heel snel ruimteschip zou je dat sneller kunnen doen. Maar echt sneller dan het licht vliegen of in de buurt komen, dat is eigenlijk niet mogelijk. Er staan een aantal sterren met planeten op honderden lichtjaren afstand. Nou, dat betekent dat mocht je met de lichtsnelheid kunnen vliegen, ben je altijd nog honderden jaren onderweg. Dus dan kan je het misschien anders doen. Er wordt al gedacht over ruimtesondes die je met een soort lichtzeil de ruimte in zou kunnen sturen. En die worden dan aangedreven door het zonlicht, door de zonnewind. En de verwachting is dat sondes met zo'n zeil, met een camera aan boord, over zo'n 25 jaar bij die Proxima Centauri zouden kunnen aankomen. En dan foto's kunnen maken. Duurt het nog een keer 4 jaar voordat die foto's terugkomen. Maar dan kan je aardige snelheden behalen dus. Dat zou dus een slimmere manier zijn of een mogelijke manier om al die lichtjaren te kunnen overbruggen? Ja, dat zou er eentje kunnen zijn. We hebben al ionenmotoren, daar worden sommige satellieten al mee aangedreven. Die kunnen jarenlang zeg maar het gas erop zetten. Dus je versnelt maar heel langzaam, maar dan kun je wel jarenlang versnellen en dan uiteindelijk ook nog wel een hoge snelheid bereiken. Maar als je echt naar andere sterren, naar andere zonnestelsels zou willen reizen, dan zou je eigenlijk een grote ruimterots, een planetoïde moeten zien in te vangen. Die breng je dan in een baan rondom de maan of rond de aarde. Die zou je moeten gaan uithollen en dan zou je een soort stad moeten bouwen. En dan zou je duizenden generaties lang mensen op die planetoïde kunnen laten leven, terwijl je hem onderweg stuurt naar een andere ster. Het is de mensen die aan boord gaan, die weten dat ze nooit aan zullen komen. En 10, 20, 100.000 jaren later komt zo'n planetoïde dan misschien aan bij een ander zonnestelsel. Met een nieuwe generatie mensen. Ja, met nieuwe generaties. En dan hoop je nog dat ze weten waarom ze ooit vertrokken waren. En wat is dan de meest kansrijke optie? Zo'n zonnezeil of toch zo'n broksteen met een stad erin? Ja, als je echt mensen wil laten reizen, dan zou je dat of met zo'n broksteen moeten doen. Of misschien dat we ooit uitvinden hoe zo'n hyperslaap precies werkt. En dan zou je astronauten in slaap kunnen brengen en ze dan na tienduizenden jaren weer wakker kunnen laten worden. Maar zover zijn we ook nog niet. Voorlopig zijn we eerst in ons eigen zonnestelsel aan het rondreizen. Dat is wel een hele klus. Ja, we zijn nu bezig met plannen om mensen naar Mars te sturen. Maar als je naar Mars gaat, dan de dichtstbijzijnde planeet. Zo'n reis naar Mars, dat duurt altijd nog 7 maanden. Dus dan moet je ook al heel veel geduld hebben. Rob, ik krijg een appje binnen via de app van NPO Radio 1 van Erik. Die zegt, de dichtstbijzijnde ster staat 4,2 lichtjaar weg. Dat duurt toch geen honderden jaren? Nee, dat klopt. Het licht doet er 4 jaar over. En André Kuipers die zouden zo'n 50, 60.000 jaar over doen. Dus Erik, ik hoop dat je vraag daarmee beantwoord is. Inderdaad, geen honderden jaren, maar duizenden dus. Ja, tienduizenden, ja. En Rob, in jouw vakgebied is het natuurlijk totaal onzeker of dat buitenaards leven ooit wordt ontdekt. Kan je daar mee leven met die gedachte dat we daar nooit achter gaan komen? Ja, nou misschien gaan we daar wel achter komen. Want de wagentjes die nu, zeker de laatste, de Perseverance, die nu al op Mars rondrijdt. De laatste Amerikaanse moet ik zeggen, die heeft speciale apparatuur aan boord om leven op Mars te kunnen ontdekken. En dat zouden dus ook sporen van leven kunnen zijn. Fossiele of andere chemische sporen. Stel dat we dat vinden, dan hebben we dus in ieder geval al buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel gevonden. Maar we zijn ook aan het kijken of we met opnames, met nieuwe, grotere telescopen van buitenaardse planeten bij andere sterren. Daar zouden we in de atmosfeer sporen van leven kunnen aantreffen. Hè. In onze atmosfeer zit zuurstof. Zuurstof komt van leven. Stel dat we zuurstof in de atmosfeer van een andere planeet vinden, dan is dat wel een hele sterke aanwijzing dat daar leven is. En dan hebben we dus wel aanwijzingen dat er buitenaards leven bestaat, maar er echt mee communiceren. Ja, dan moet het natuurlijk intelligent leven zijn. Dat is een tweede. Die kans is nog veel kleiner dan eencellig leven of primitief leven. Maar we zullen er nooit echt naartoe kunnen. Die afstanden zijn gewoon te groot. En dat vind ik wel een beetje frustrerend. Stel, je hebt buitenaards leven gevonden, maar je zal er nooit naartoe kunnen. Dan misschien ooit mee communiceren, maar dat maken wij waarschijnlijk niet meer mee. Nee, waarschijnlijk niet meer. Hopelijk mijn kinderen. Nou ja, daar zullen we dan maar de zondag mee beginnen met deze toch wat teleurstellende gedachte, Rob. Hartelijk dank, Rob van den Berg. Ik wens je een fijne zondag. Dankjewel, jij ook. Never Tear Us Apart van In Excess. Als je aan In Excess denkt, dan denk je aan dit nummer. De klassieker gaat over liefde op het eerste gezicht. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. vandaag, 30 jaar geleden, op 27 juni 1991, rond 4:30, werd topcrimineel Klaas Bruinsma om het leven gebracht. Tonnen hash komen er hier binnen in de Amsterdamse haven, maar ook in andere Europese havens. Bruinsma heeft een enorm internationaal netwerk opgebouwd. Hij haalt zijn hash in Pakistan, in Libanon en in Syrië. En heel Europa is zijn afzetgebied. Op die vroege ochtend van 27 juni 1991 klinken er meerdere schoten voor het Hilton Hotel in Amsterdam. Journalist Fico Olling heeft een boek geschreven over Martin H., de verdachte van de moord op Bruinsma. De Lange, hè, noemen ze hem ook wel, Fico. Goedemorgen. Ja, hi, goedemorgen. Inderdaad, Bruinsma had meerdere bijnamen en een daarvan was De Lange, klopt. En hij wordt beschreven als de grootste crimineel ooit. Hij runde zijn criminele organisatie een beetje als een soort bedrijf. Wat voor type man was hij voordat hij in die drugswereld terechtkwam? Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Hij is zoon van een vrij bekende directeur van een frisdrankfabrikant. Hij kwam uit een vrij gegoed gezin eigenlijk, weet je wel. Ze hadden het goed voor elkaar. Het was niet sprake van armoe of achtergesteld of wat dan ook, of slechte huisvesting. Het was gewoon echt een Goois, goed functionerend gezin. En wat zou hem dan bewogen hebben om toch niet dat frisdrankenbedrijf over te nemen, maar iets anders te gaan doen? Ja, Bruinsma was al vrij vroeg in zijn jeugd, toen hij op de middelbare school zat, toen had hij al door van, er is iets met, er is een manier waarop ik op een vrij simpele wijze wat bij kan verdienen. En dat had natuurlijk met de verkoop te maken van stukjes hash. Hij wordt een beetje gezien als de vader van de Nederlandse drugshandel. Het begon dus met stukjes hash om wat sneller geld te verdienen, dat je niet zo hard daarvoor hoefde te werken. En hoe werd hij dan zo'n grote naam binnen die drugswereld? Voor Bruinsma waren er ook wel drugshandelaren, maar die waren wat minder bekend. Die zijn ook wat minder bekend geworden dan Bruinsma. En wat Bruinsma nou zo enorm onderscheidde van die vorige mensen, is dat hij op een bijna soort van bedrijfsmatige manier zijn criminele organisatie aanstuurde. Ja, dus verschillende divisies, om het maar even zo te noemen. Een divisie die zich bezighield met de import van de drugs. Een divisie die zich bezighield met de transport, met de verkoop. Je had een divisie van geweld. En je had een divisie rond gokkasten, want daar deed hij ook onder andere in. Nou, en al die verschillende divisies, en dan had je natuurlijk ook nog, als er geld binnenkwam, moest er nog geld wit gewassen worden of geïnvesteerd. Nou, daar had hij weer ook een bepaalde groep mensen voor. Dus Bruinsma die had het helemaal ingericht op een beetje bedrijfsmatige wijze. En dat verraadt natuurlijk ook zijn afkomst. En wat was daar dan zo handig aan, dat hij die verschillende afdelingen zo in elkaar zette? Nou, handig. Het punt is, kijk, hij was de eerste die dat op die manier deed. En dat was in Nederland nog nooit eerder zo voorgekomen op die schaal. En, het is echt georganiseerde misdaad. Juist. Een beetje op Italiaanse wijze, hè, zoals we een beetje kennen van die films en zo. En dat bracht hij eigenlijk naar Nederland. Dat introduceerde hij in Amsterdam. En, ondernemersgeest. Ja. En als je goed bedenkt, dan zijn drugshandelaren ook gewoon handige ondernemers eigenlijk. Hè? Want er is vraag ergens naar. En zij zorgen dat er aanbod is. Dus op zich is daar het ondernemerschap komt er om de hoek kijken. Ja, en we hebben het nu over Bruinsma, dus een beetje als ondernemer. Ik vind het ook wel eens gevaarlijk om een beetje zo'n topcrimineel bijna een beetje te verheerlijken als een soort handige ondernemer. Heb je dat ook? Ik kijk daar misschien iets anders naar. Kijk, ik zie het niet ook als verheerlijken of zo. Hè? Ik bedoel, ik zet hem niet op een voetstuk of zo. Ik probeer zo clean mogelijk eigenlijk te vertellen hoe het in elkaar stak en wat hem onderscheidt van een andere drugscrimineel uit die tijd of uit voorgaande jaren. En nu heb jij dus een boek geschreven over Martin Hoogland. Ja. Hij ontkent dat hij Klaas Bruinsma heeft vermoord. Ja. Ja. Wat was het? Wat wordt gezien als het motief van Hoogland, omdat hij het toch wel zou hebben gedaan? Nou ja, om te beginnen, Hoogland heeft het altijd ontkend. Hij is in 2004 zelf doodgeschoten. Maar hij heeft dus nooit iets kunnen loslaten over een mogelijk motief. Omdat hij het dus heeft ontkend. Dus in de loop der jaren zijn er wel wat ideeën. Waarom die Bruinsma dood zou willen hebben? Ja, ja, ja. Er zijn wel wat ideeën over en wat scenario's over. En ja, één daarvan is dat een jaar daarvoor is een van de beste vrienden van Hoogland doodgeschoten. Dat was een Joegoslavische, ook een soort hotshot in de drugshandel. Duja Besirovic. En je zou kunnen denken dat het een soort wraak is, hè? Een ander scenario is dat het eigenlijk een soort uit de hand gelopen caféruzie of kroegruzie was. En dat ze al kibbelend naar buiten zijn gelopen. En onder invloed van het een of ander de gemoederen hoog oplopend trekt Hoogland zijn vuurwapen. Ja. En schiet dus op Bruinsma. Maar ze zijn wel samen in de kroeg geweest. Dat is wel bekend. Ja, ze waren samen enkele momenten voordat hij werd doodgeschoten, waren ze samen in de Juliana's Bar. En dat is naast het Hilton Hotel. Dus dat was echt een soort, ja, soort last waterhole voor allerlei gespuis en maffiabazen en advocaten en heel veel agenten die er ook in en uit liepen. Dus het was echt een sowieso een interessante plek waar agenten en criminelen elkaar ontmoeten en advocaten. Ja, klopt, ja. Verwacht je dat hij het nou gedaan heeft nadat je dit zo helemaal uitgeplozen hebt, Hoogland? Is hij de moordenaar van Bruinsma? Nou, ik kijk, vooral eerst, hè, ik ben er natuurlijk zelf niet bij geweest. Dus Daar ging ik niet van uit, Fico. Nee, maar ik heb precies, wel, precies. Ben toch nieuwsgierig naar wat je gevoel is. Of dat nou wel of niet gebeurd is. Nou ja, er wijzen heel veel redenen aan waarom hij het wel zou kunnen hebben gedaan. Maar in mijn boek voer ik ook wat redenen aan. Waardoor op zijn minst dat je een beetje gaat twijfelen. Of dat je gaat denken van, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Of wat, en maar ook een beetje de omstandigheid, hè, waarin het is gebeurd. Dus niet zozeer of hij het nou wel of niet heeft gedaan. Maar ik stel ook een beetje de vraag van, ja, er gebeurde zoveel in die Club Juliana's, hè, waar ze dan zijn geweest, dat je ook kan denken van, ja, misschien waren er andere mensen bij betrokken, of misschien zat het heel anders in elkaar. En dat probeer ik de lezer voor te leggen. En zodat de lezer zelf eigenlijk gaat denken van, klopt het eigenlijk wel? En een beetje de lezer gaat nadenken over de schuldvraag van Martin Hoogland. En dat vind ik wel, dat is mijn taak geweest, denk ik. Een beetje de beweegreden om dit boek te schrijven. Ja, nou, dat is een van de beweegredenen. Want eigenlijk interesseert mij nog ineens zozeer of Martin wel of niet Klaas Bruinsma heeft doodgeschoten. Maar in de loop der tijd zijn er natuurlijk heel veel boeken verschenen over Klaas. En er is een film over de man gemaakt. En op Netflix, Netflix is een een documentaire serie waarin hij ook een aflevering over Klaas Bruinsma is. Dus ja, die man die is gewoon hartstikke bekend. Maar eigenlijk vond ik het altijd heel vreemd dat er zo weinig bekend was over Martin Hoogland. Terwijl dat toch een hele, hele bijzondere figuur in de misdaadgeschiedenis van Nederland is geweest. Dus ik wilde graag hem een gezicht geven. Om dit boek te schrijven heb jij je gebaseerd op allerlei gesprekken met agenten, criminelen, collega's, familieleden. Ook de zoon van Martin Hoogland. Hoe was dat om op die manier zo dat gesprek aan te gaan? Ja, het was heel bijzonder. Ik was zeg maar anderhalf jaar al bezig aan het boek. En ik had heel veel, inderdaad wat je zegt, collega's van hem gesproken. Van Martin Hoogland. En vrienden en bekenden. Maar ook criminele collega's, om het maar zo te zeggen. Tot ik in volgens mij eind 2019 of zo, kwam ik in contact met Joffrey Hoogland. Dat is de zoon van Martin. En hij vond het op zich wel heel bijzonder dat ik zo lang al werkte aan een boek over zijn vader. En ik heb gevraagd of hij mee wilde werken. Na enig beraad heeft hij daarin toegestemd. En hij heeft gewoon, En wat je dan ziet, het is sowieso bijzonder om dan ja, voor het eerst in zijn ogen te kijken. Want ja, zo dicht bij Martin was ik nog nooit geweest natuurlijk. Dus ik had wel met zijn vroegere vrouw gesproken, dus de weduwe. En ja, met mensen die hem goed hebben gekend. Maar ja, zijn zoon, dat is natuurlijk toch wel iets extra. En dat heeft het boek, zeg maar, buiten dat het een misdaadgeschiedenis is, is het ook een hele menselijke geschiedenis over wat het doet met een gezin als een van de leden, en dan in dit geval dan Martin Hoogland, de vader, in de misdaad zit. En ja, dat had ik niet kunnen schrijven zonder Joffrey's hulp. Mooi, en dat alles in het licht van de verharding van de softdrugshandel en de opkomst van coke in Nederland. Het is een mooi verhaal geworden. Dank, Fico. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Fico, journalist en schrijver van het boek Martin H. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Er is een nieuw stukje Nederland. De afgelopen 5 jaar zijn er kunstmatig 5 nieuwe eilanden aangelegd in het Markermeer. Het project is bedoeld om de natuur te herstellen en dat werkt. Het is een natuurparadijs vol vogels en vissen. Onze redacteur Chimène Blok nam er een kijkje samen met boswachter Tim Kreets. Van Natuurmonumenten bezocht zij de natuureilanden die zijn gemaakt van zand, slip en klei, midden in het Markermeer. Ze vertrok 's ochtends vroeg vanaf de haven in Bataviastad. Paul Ruiter, de schipper van vandaag. Verder hebben we nog Hanna, dat is onze matroos. En we hebben Isabel voor de hapjes en drankjes. Nou, we zitten nu op het schip. De Markerwadden zijn echt al in zicht. Ja, het waait een beetje. We zitten echt op een heel erg mooi groot zeilschip. Nou, ongeveer nog 500 meter en dan kunnen we aan land. En dan ga ik samen met Tim de Markerwadden ontdekken. Ik heb er heel erg veel zin in. Ben benieuwd. Nou, we zijn nu echt aangekomen op de Markerwadden. We lopen nu het schip af. En het is echt wel prachtig. Je ziet alleen maar duinen en allemaal huisjes. Je hoort bij aankomst ook gelijk allemaal vogels al. Maar goed, Tim, daar zijn we dan op de Markerwadden. Wat voor speciaal en bijzonder gebied is dit nou eigenlijk? We staan op een eiland. Dat is misschien wel het belangrijkste, midden in het Markermeer. In de verte zien we de houtrijpdek liggen. We zien Enkhuizen. Als we goed keken, konden we net Amsterdam zelfs zien liggen. We zijn vanaf Lelystad gevaren. Ja, en het is, wij zeggen, het is een eiland met een hele grote component moerasnatuur. Maar ja, ik weet niet of mensen dat wat zeggen, moerasnatuur. Dus het is nat en het is rijk. Rijk aan voedingsstoffen. We zien heel veel riet. We zien heel veel planten groeien om ons heen. We komen net uit de duinen gelopen, want zelfs dat hebben we hier midden in het Markermeer. Ja, het is bijna niet te vatten van wat voor gebied is. Het is een nieuw gebied, het is uniek. Ja, wat is het niet? En daarnaast is het ook nog eens enorm hier. Het lijkt oneindig. Hoe groot is dit gebied nou eigenlijk, Tim? Ja, we hebben op het moment 8 kilometer wandelpaden. Deels nog afgesloten, want daar zitten zoveel vogels te broeden. Dat konden we even niet matchen met de bezoekers. Maar je kan 8 kilometer lopen. Maar ja, wat je zegt, het spreidt zich zo uit. We hebben verschillende vogelkijkhutten. Je kan zelfs op het terras of zelfs op het strand gaan liggen. Het is best wel goed weer eigenlijk. Dus het waait zo uit over het eiland. We zijn geen bos, hè, dus je kan best wel ver kijken. Maar het is heerlijk rustig. Ja, we worden een beetje verstoord door al die vogels die we op de achtergrond ons lastig vallen. Ja, je hebt het over vogels die onze rust verstoren. Maar het zijn er ook heel veel. Hè. Het zijn er volgens mij 150, dacht ik. Ja, we hebben, volgens mij, ik hou het bijna niet meer bij. Want eigenlijk elke week krijgen we weer een nieuwe soort. Dan krijg ik weer een berichtje wat er vorige week werd gemeld aan vorkstaartplevier. Nou, hij werd niet meer teruggevonden, maar de raarste soorten komen voor. We hebben een paar hele bijzondere broedvogels, maar ook gewoon vogels die op trek zijn, weten ons op een of andere manier toch te vinden. Ja, we lopen nu nog op een plekje waar ik hoop zometeen nog dat we de ijseend zien. Oh, echt? Dat was 3 jaar geleden, was het eerste broedpaar van Nederland, de ijseend hier. Dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Een vogel die normaal helemaal in het noorden, IJsland, ook echt broedt. Kijk, daar hebben we hem al. Is dat zwarte vogeltje wat hiervoor zit? Ja. Nou, dan wil ik altijd zeggen, het mannetje is heel mooi. Nou, kijk, dat is typisch ijseende. Dus dat is even boven water, want het is een duikeendje. Dus die gaat meteen weer naar beneden om voedsel te zoeken. Nou ja, het geeft dus aan dat hier ook wel voedsel te vinden is. Want hij blijft ook lang onder water. Je ziet hem ook echt wel met beestjes boven water komen. Maar die broeden hier nu al 2-3 jaar op deze plek. Dat is, ja. Hij is nu weer boven. Dat ja, hij is nu weer boven. Ja. Ja. Ja. Kijk, ondertussen zie ik iets heel leuks in mijn ooghoek. Dat zijn 4 kasarka's. En die daar zijn, ja, toch? Dat zijn die rooige, bruinige eenden. Die ja. Oh, er zitten er zelfs meer. Kijk, je ziet er ook eentje op het land zitten. 2 op het land. Een beetje bruine eenden met een witte kop. En hier nog meer zelfs. 10, 12, 15. Nou, meer dan 15 kasarka's. Ik vind het verbazingwekkend dat er nu 15 kasarka's hier zo voor ons liggen. Dus dat is wel een beetje Markerwadden. Het zijn echt, elke keer kom je weer met een verbazing. En dan kom ik er toch bijna elke week al een paar keer. En elke keer is er weer een plantje of een dier of de natuur zelf. Of de kracht van de storm die dan net die dag ervoor is geweest. Wat je blijft verbazen. En dat maak je als boswachter toch niet overal mee. Dat er zoveel verandering op zo'n korte periode zit. Maar als ik het goed heb begrepen, kan je hier ook nog, naast dat je overdag van deze bijzondere natuur kan genieten, ook nog kamperen. Klopt dat? Ja, we hebben een heel klein trekkersveldje en daar kunnen volgens mij uit mijn hoofd 10 kleine tentjes staan. En ik heb er nu zelf ook wel eens gestaan. Ja, dat is toch wel een hele bijzondere belevenis. Nou, er is dus genoeg te beleven op dit eiland. En het is voorbij ondertussen alweer bijna tijd om naar huis te gaan. Het is bijna 2:30, dus de boot vertrekt zo weer naar Flevoland. Ximena heeft het in ieder geval genoten op van het natuurgebied. En denk je nu zelf, goh, ik ben nog op zoek naar een bestemming wat dichter bij huis deze zomer. Dan kun je een kijkje nemen op natuurmonumenten.nl. En misschien je tentje neerzetten op dat kleine veldje. Fris. Met Meerte van der Drift. Ook hier in de studio wordt het nieuws van vannacht op de voet gevolgd. En dat speelt zich vooral af in kroegen en bar dancings. Sjoerd en Sophia van de redactie zijn aangeschoven. Is het feest inmiddels losgebarsten? Ja, zeker. Ik volg al de hele nacht natuurlijk het harde nieuws. Maar ook met socials kijk ik af en toe even doorheen. En op Instagram klinkt het ongeveer de hele nacht al zo. Nou, er wordt duidelijk gefeest. Ja, deze heb ik echt letterlijk dus van mijn eigen Instagram opgenomen. Want ik vind het namelijk nog een beetje moeilijk iets, die versoepelingen. Want het is natuurlijk geweldig dat iedereen weer mag stappen. Hup, dat we er weer tegenaan mogen. Maar toch ligt die Delta-variant wel heel erg op de loer. Hè? En ik had gisteren alvast een klein feestje in ons eigen huis. Ik sta daar dan toch een beetje ongemakkelijk. Nou, ik zie jou nee schudden, Sophia. Ja, het is dat ik hier moet zijn, maar anders had ik gewoon in Amsterdam staan en dansen. Vind je niet moeilijk dat het van alles dicht een hele periode naar 100% open gaat? Ja, ik vind dat dus wel echt heel moeilijk. Want in andere landen zie ik dan dat die clubs juist weer moeten sluiten. Die zijn net allemaal open geweest, moeten nu weer hun deuren sluiten. En ja, ik wil eigenlijk gewoon feesten. Ik heb knaldrang. Maar ik wil wel voorkomen dat die clubs hier in Nederland weer dicht moeten. Ja, maar we hebben hier toch echt wel gewoon besloten om open te gaan. En dat stapje moeten we ooit nemen. Corona blijft nog wel een tijdje. Maar die clubs moeten op een gegeven moment toch open. Beter nu. Ze hebben het nu besloten. Laten we ervan genieten. En wat zien jullie in je omgeving? Zijn er veel mensen die juist wel uitgaan? Of proef je toch wel ook die twijfels en wat voorzichtigheid? Ja, nee, iedereen gaat ervoor in mijn omgeving. Het is natuurlijk echt het studentenleven. Maar het gebeurde al een beetje. En beter nu dat het mag in de clubs dan illegale feestjes thuis, lijkt mij dan. Ja, want dat is wel top inderdaad. De mensen die gaan wel allemaal zo'n testje halen. Ik merk wel dat mensen nog wel even een beetje afwachten. Ik had verwacht dat iedereen massaal al de kroeg in zou duiken. Maar in Tilburg valt dat nog mee. Ja, en ik heb ook heel veel mensen uit Leiden. Die trekken dan juist buiten de Randstad. Een beetje rustig aan. Nou, dan houden we hier vannacht een klein feestje op afstand om 5:10. Dankjewel, Sjoerd en Sophia. Yes. Please tell Rosie is dit. Even if the lights go out, even in the sun rain, even if the sun comes up, we keep on dancing, keep on, even if the lights go out. Is my best friend. Thank you. aanvoerder van het Nederlands elftal is Wijnaldum dit EK. Hij wordt geregeld bestempeld als een verlegen leider. Afgelopen week vertelde Wijnaldum zelf aan de NOS hoe hij zich ziet als leider. Wat ik mooi vond bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië is dat Donjan Malen me aansprak over waar ik moest gaan staan of waar het team beter tot zijn recht komt als ik andere dingen doe. Of waar Denzel mij wakker houdt of dat soort dingen. Dat vind ik ook mooi. En dat is ook een manier van leider zijn. Dus iedereen probeert zo zijn steentje bij te dragen in een leiderschap. En het is niet alleen ik omdat ik de aanvoerdersband draag. Gedeeld leiderschap, zo klinkt het een beetje. Emmy de Vrieze is expert leiderschapsontwikkelingen. Emmy, goedemorgen. Goedemorgen. Wijnaldum vertelt hier dat hij luistert naar de input van zijn team. Moet een leider niet gewoon zeggen wat er moet gebeuren? Nou, het kan dat een leider zegt wat er moet gebeuren. Maar er zijn een heleboel verschillende vormen van leiderschap. Hè. We denken heel vaak aan traditioneel directief leiderschap, waarbij mensen zeggen, joh, ik weet waar ik wil en dat gaan we doen. Hop die kant op. Met weinig ruimte voor tegenspraak. Maar ja, er zijn ook een heleboel leiders die zeggen, joh, ik vind het juist heel erg belangrijk wat de rest vindt. En die wordt het ook vaak gegund om gevolgd te worden. Het is dan een soort goodwill. Ja, ja. Kijk, iemand die heel aardig en oprecht betrokken is bij anderen en ook goed kijkt naar welke kwaliteiten zitten er nou in het team, die krijgen ook de volgers de goede kant op als zij ook heel helder wel een richting hebben. Ja, dus niet per se de harde hand, niet de stok, maar de wortel, zoiets. In de pers wordt Wijnaldum wel verlegen genoemd als leider. Ja. Verlegen en leiderschap, dat klinkt misschien voor veel mensen als verschillende dingen of dingen die niet samengaan. Wat zijn dan eigenschappen die een goede leider nodig heeft? Jij noemde al een beetje dat het zou kunnen zijn invoeling met je team of met de groep waar je leiding aan moet geven. Maar wat voor eigenschappen zijn dat nog meer? Nou, kijk, leiderschap gaat over impact maken op zo'n manier dat anderen jou willen volgen. Ja. En om maximaal impact te maken moet je je sterke kant zoveel mogelijk inzetten. En dat betekent dat je die dingen moet doen die echt bij je passen. En als je dus bijvoorbeeld introvert bent of verlegen, dan betekent het wel ook heel vaak dat die leiders heel vaak leiden vanuit de inhoud. Zij hebben vaak heel goed nagedacht over de dingen en kunnen anderen met argumenten overtuigen en zo de impact maken die nodig is om volgers te krijgen. En wat vind je van Wijnaldum als leider? Ja, ik vind, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar hij komt op mij altijd heel oprecht en authentiek over. En als ik hem op televisie zie, dat is echt iemand waar je blij van wordt. En ik weet ook wel, tenminste, ik heb me goed even ingelezen, ik weet ook wel dat hij in de kleedkamer best heel sturend kan zijn. En dat is vaak mensen, introverte leiders, die zijn vaak op de achtergrond, achter de schermen, gebruiken zij hun persoonlijke invloed veel meer dan in beeld voor de camera's. Dus dat is, wat wij zien is natuurlijk niet alles van Wijnaldum. Nee, en dat kan je juist ook heel veel vertrouwen of rust uitstralen, dat het niet zo'n alfa-leider of heel directief is. Ja, en inderdaad, in zo'n situatie met zo'n Malum die dan invalt en al meteen kan zeggen, joh, ga eens eventjes op een andere plek staan. Ja, dat is mogelijk op het moment dat iemand niet de rest volledig overschaduwt. En ruimte echt geeft, ja. Ja, en ook echt van overtuigd is dat iedereen in het team waardevolle bijdrage kan leveren. En dat is mooi dat dat dan gezien wordt en erkend. Dat je ook op die manier leider kan zijn in een voetbalteam. Ja. Maar je hoort ook wel eens, dat is een geboren leider. Bestaat dat? Ja. Nou ja, bij geboren leiderschap hebben we vaak een beetje een traditioneel beeld van de directieve leider die zegt, zo gaan we het doen. Maar ik denk dat iedereen een geboren leider zou kunnen zijn. In die zin dat als iedereen heel goed weet wat zijn sterke kanten zijn en hoe hij deze kan inzetten. En ook hoe je flexibel kunt zijn in je gedrag. Hè? Dat je goed kunt inschatten wat de situatie en welke stijl past hier nou. Dat iedereen maximaal impact kan maken. En dat je op die manier leiderschap zou kunnen tonen. En kom je dan wel eens mensen tegen waarvan je denkt, nee, jij gaat nooit leiding geven aan een team? Of kan iedereen daarin groeien? Nou ja, het gaat er ook om dat je het wil. Kijk, als je het niet wil, moet je het vooral niet doen. Mooie open deur, Emmy, op de zondagochtend. Ja, maar dat is natuurlijk wel vaak. Kijk, als jij het heel graag wil, dan kan het. Maar je moet wel bereid zijn om ook naar jezelf te kijken. Want ook als jij inderdaad een meer introvert persoon bent, of je bent heel erg van de harmonie, dat je dat heel erg belangrijk vindt. Dat zijn dingen die je kunt inzetten, maar die kun je ook tegenwerken. Maar ja, alles kan je tegenwerken. Hè? Kijk, als je heel uitgesproken bent, en dan komt weer het spreekwoord van hoge bomen vangen veel wind. Dus ja. Want wat ik ook wel eens meegemaakt heb, is dat iemand, want jij zegt je moet het wel willen, dat iemand het wel heel graag wil, dus heel vaak probeert het woord te nemen, maar op de een of andere manier is een dynamiek in de groep dan niet zo dat die ruimte niet krijgt. Dat persoon. Dus dan voel je dat hij of zij wil zeggen wat er of wil sturen, maar die krijgt gewoon de kans niet. Ja, dat klopt, hè. De groep moet je natuurlijk wel. Dus willen is niet genoeg. Het zelf willen alleen. Het zelf willen, maar voor het zelf willen is natuurlijk wel, dat is nodig om het te kunnen ontwikkelen. Hè? Het is wel iets wat je moet leren. Als jij het wil alleen maar om de status bijvoorbeeld, maar jij vertoont niet het gedrag wat erbij nodig is, of je komt niet authentiek over, ja, dan accepteren de mensen het ook niet. Het is een spannend krachtenveld. Dank Emmy voor dit inkijkje. Graag gedaan. Emmy de Vrieze, expert in leiderschapsontwikkelingen. Alvast een beetje Franse sferen, want zometeen gaan we het hebben over de Tour. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être mais au plus je ris. Angèle met Oui ou Non. Deze zomer vol sport is natuurlijk niet compleet zonder de Tour de France. Gisteren is de 108e editie van start gegaan in Brest. En na bijna 200 kilometer doortrappen bereikte het peloton de finish van de eerste etappe. Hier op NPO Radio 1 ging het er vanmiddag zo aan toe. Alaphilippe vindt de etappe en dan krijgen we de sprint daarachter met de mannen die dus geklopt zijn door Julien Alaphilippe. Alaphilippe, de duim in de mond. Hij is vader geworden dit jaar. Hij weet dat hij de etappe is te pakken heeft. Hij komt over de streep met 42,5 kilometer gemiddeld. Dan Matthews, die wordt tweede. Ja, en dan is het Roglic, dacht ik, die daar op de derde plaats finisht. En Mathieu van der Poel, ja, heeft het gewoon niet gered vandaag. Ja, toch nog even een stukje Tour op de zondagochtend. Gert Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen, middenter. Gert, je bent oud wielrenner en kan dus als geen ander meepraten over de Tour de France, want je hebt er maar liefst 5 keer gereden. Dat klopt helemaal. Gisteren was de startdag. Hoe is de sfeer op zo'n spannende dag voor de renners? Ja, de adrenaline komt dan bij die mannen uit de oor. Als de eerste etappe van de Tour de France, ja, het is altijd heel hectisch, hè. Dat is een soort mini-oorlog, want je moet vechten voor je plek. Je wil altijd in de goede positie zitten of je kopman ook in de goede positie brengen. Ja, elke wielrenner wil dan van voren zitten om uit de problemen te blijven. Zoals gisteren, ja, we hebben net al gehoord, we rijden in Bretagne. Daar zijn wegen smal, daar is de hele dag op en af. Ja, dat is een hele hectische koers. Er waren ook veel valpartijen, hè, gisteren. Dus er mag nu weer publiek langs de kant staan. En een kilometer of 40 voor de finish stond er een vrouw met een groot bord. Maar die stond met de rug naar het peloton toe. En die hield dat bord voor de camera. Daar stond op: Allee, opie en omi, wilden groeten doen aan opa en oma. Maar vervolgens kon Tony Martin van de Jumbo-ploeg dat bord niet ontwijken. Ja, die valt op zijn kloten, de hele Jumbo-Visma-ploeg eroverheen. Ja, het was weer hectisch zoals het altijd is in de Tour de France. Ja, dat was een grote valpartij. Vind je dat de renners daar beter tegen beschermd moeten worden, dat soort supporters? Ja, die vraag wordt nu wel opgeroepen. Alleen, ja, een Tour de France, dat is een wedstrijd met iedere dag een etappe waarvan je rijdt van A naar B. Je kunt ook moeilijk 200 kilometer dranghekken plaatsen. Dat gaat ook niet. Ja, wat misschien een optie zou kunnen zijn, is dat je beveiligers laat staan op de plaatsen waar veel publiek is. Ja, en dat die de supporters je toch attendeert om alsjeblieft gewoon aan de kant van de weg te gaan staan. Je zou toch denken dat mensen dat zelf kunnen inschatten. Hoe heb jij dat ervaren met de toeschouwers toen je in die tour reed? Ja, ik vond het altijd wel prettig, want geeft toch energie of kracht? Ja, geef je energie en kracht. En in de bergen, dan ik kon niet zo goed bergop fietsen. Dan kreeg ik af en toe nog eens een duw van het publiek. Dus voor mij was het wel, ik vond het vaak wel een voordeel. Alleen, ja, wat er gisteren gebeurt, ja, dat kan natuurlijk niet. Vorige week zondag sprak ik met Gio Lippens over de Tour. Hij noemde Roglic als grootste potentiële winnaar. Wie heb jij op het oog? Roglic registreerde wel goed. Die wordt ook derde. Was een lastige aankomst. Maar voor mij is de grote favoriet Geraint Thomas. Die heeft al 2 keer de Tour gewonnen. Rijdt in de ploeg van Ineos. Een fantastisch team. En met dat team wat hij om zich heen heeft, is hij voor mij de grote favoriet om deze Tour de France te winnen. Ja, dus als je nog een poeltje hebt lopen, die invullen dus. Die moet je dan zeker erbij zetten. Tot slot, Gert, we gaan bijna naar het nieuws van 5 uur. De etappe van gisteren was een knaller om de Tour mee te beginnen met die heuvels en die smalle weggetjes. Wordt het vanmiddag net zo spannend, denk je? Ja, vanmiddag moet je 2 keer over de muur van Bretagne. Daar is ook de finish. Is ook een beklimming. Een kilometer of 2 à 10%. Op het lijf geschreven voor Mathieu van der Poel. Gisteren zei hij, ik had de benen niet. Hij wordt ook 20e, maar vandaag, neem maar van mij aan, heeft hij de benen wel. En Van der Poel zal met de handen in de lucht over de finish vliegen op de muur van Bretagne. Dat is wat hij kan, hè? Dat heuvelachtige landschap. Ja, daar kan hij fantastisch. Ja, gisteren won Alaphilippe, die kan dat overigens ook fantastisch. Die heeft de gele trui om de schouders, die gaat dat verdedigen. Dus Van der Poel heeft vandaag alle kansen om te winnen. Goeie voorspelling. Ik schrijf hem op. Hartelijk dank, oud-wielrenner Gert Jacobs. Dank je wel. Dank je wel. Goeie zondag en een mooie wedstrijd natuurlijk. Ja, dank je. De Tour is vanaf vanmiddag te volgen bij onze collega's van Radio Tour de France, hier op NPO Radio 1 natuurlijk. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we het hebben over de oranje koorts met onze verslaggever Gerwin. Hij is gearriveerd tussen de oranje fans op Schiphol. Hij gaat kijken naar wie er allemaal vertrekt richting Hongarije. En wordt het een vieze bende, want we gaan het hebben over modderworstelen. En ook vertelt oud-F1-piloot Jauke Eikelboom hoe het is om een straaljager te besturen. Dat allemaal na het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn de afgelopen dagen 4 katholieke kerken afgebrand. Politie onderzoekt of er een verband is met de vondst de afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. De resten lagen in een massagraf in de nabijheid van een kostschool. In de katholieke instellingen werden inheemse kinderen opgevangen die zich volgens de staat moesten aanpassen aan de dominante cultuur. Eerder werd ook al een graf gevonden met de resten van meer dan 700 kinderen erin. Of de kerken uit protest zijn aangestoken, wordt onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het dodental als gevolg van het instorten van een appartementencomplex bij de Amerikaanse stad Miami is opgelopen tot 5. Reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam, waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156. Het gebouw stortte afgelopen week deels in. Volgens de autoriteiten kwamen reddingswerkers gisteren nog een ander stoffelijk overschot tegen. Dat wordt nu onderzocht. Met hulp van speurhonden en sonarapparatuur werd gisteren de hele dag gezocht naar slachtoffers. Diep tussen het puin woedt nog een brand, wat de werkzaamheden extra moeilijk maakt. De politie van Istanbul heeft traangas ingezet tegen betogers die protesteerden tegen het verbod op de Pride in de stad. Ook zijn 20 mensen gearresteerd. Op beeld is te zien hoe demonstranten met regenboogvlaggen door de straten trekken. Ook is te zien hoe agenten betogers wegslepen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De Istanbul Pride wordt al jaren verboden, officieel om veiligheidsredenen. Bij een ongeluk met een luchtballon in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 5 doden gevallen. De luchtballon vloog tegen de bovenkant van een hoogspanningskabel aan en stortte vervolgens op de grond. 4 van de inzittenden werden dood aangetroffen door de hulpdiensten. Een 5e werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Het ongeluk gebeurde bij Albuquerque, de grootste stad van de staat. Het weer, vannacht droog en 11 tot 16 graden. Overdag wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien met onweer toe. Dit was het NOS Journaal. NOS. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Meerte van der Drift. Een hele goede morgen, fijn dat je er weer bent op deze zondagochtend. Meer sport hier op NPO Radio 1. Zometeen spreken we met de station speaker van de TT in Assen. En de muziekwereld die zit vol geheimen. Hoe kan het dat artiesten niet altijd beschikken over de rechten van hun eigen platen? Je hoort het zometeen. En van rood zijn we geel geworden. Hoe zit dat met de kleuren? Alle kleuren van de regenboog komen voorbij. We gaan het hebben over kleur met meesterschilder Leo Fase. Dat zometeen tot 6 uur hier in Fris. Fris, Fris. Met Meerte van der Drift. Fris, Fris. Dit is de ochtendshift. En die ochtendshift beginnen we op deze zondag 27 juni, zoals iedere week, met een terugblik op de bijzondere gebeurtenissen die op deze dag in het verleden hebben plaatsgevonden. Ook kijken we vooruit naar wat je van vandaag kan verwachten. We reizen 112 jaar terug in de tijd, namelijk de allereerste gemotoriseerde vlucht boven Nederland. Ter ere van het 40-jarig bestaan van de suikerfabriek in Etten-Leur wil eigenaar Sybrand Heerma een vliegtuigdemonstratie geven. S'avonds rond 8:30 zien duizenden toeschouwers op de Klappenbergse heide graaf Charles de Lambert opstijgen voor de allereerste vlucht boven Nederland. Een van de ooggetuigen schrijft later: majestueus gaan machine met bestuurder het luchtruim in. Dat ogenblik vergeten wij nooit. Maar liefst 3,5 minuut vloog hij op zo'n 15 meter hoogte. Het markeerde het begin van de Nederlandse luchtvaart. En doet dit stukje muziek een belletje rinkelen? Het is vandaag 7 jaar geleden dat SchoolTV Weekjournaal haar luidste uitzending maakte. Jarenlang stonden onder andere Erik van Muiswinkel, Diewertje Blok en Jurre Bosman klaar om scholieren bij te praten over het laatste nieuws. En we gaan weer voetballen. Je oranje boa, je rood-wit-blauwe schmink en je vuvuzela mogen weer uit de kast. Want vanavond om 6:00 speelt ons Nederlands elftal de achterfinale van het EK tegen Tsjechië. Voor zo'n 2 uur reist het grootste deel van het Oranje Legioen af naar Hongarije om de spelers te supporten. En onze verslaggever Gerwin Visser staat tussen de Oranje-fans op Schiphol. Gerwin, goedemorgen. Zijn er al wat Oranje-fans om jou heen? Nou, het druppelt hier steeds meer binnen. Ik sta hier bij vertrekhal 1 voor bij de parkeerplaats. En we zijn met het heel team van de KRO-NCRV. En we gaan ze zometeen wat smokkelwaar meegeven. Wat regenboogvlaggen. Die kunnen ze laten zien in het stadion. Ik kom zo meteen even bij terug. Die mee kunnen in het stadion. Gerwin, dankjewel. Ik spreek je zo heel graag. Joep. Ik ben benieuwd. En dan eerst muziek van de Pointer Sisters. Jump for my love. Me. Van de Pointer Sisters is dit Jump. En als dit nummer je doet denken aan de Olympische Spelen, dan kan dat kloppen. Het nummer werd pas echt een succes toen het veel gedraaid werd op en rond de Spelen van 1984. Fris. Deze week was een PR-nachtmerrie voor het VVV-kantoor van Hongarije. Vanuit de hele wereld was er felle kritiek op de nieuwe anti-homo-wet van president Orbán. Een kort overzicht van het nieuws van de afgelopen week. In Hongarije wordt de vrijheid van de homogemeenschap steeds verder ingeperkt. Duizenden Hongaren demonstreerden onlangs tegen zijn wet die de vrijheid voor de homogemeenschap beperkt. Zo mogen er overdag bijvoorbeeld geen homo's meer op tv te zien zijn. Een stap terug in de tijd, toch? Ja, nou, ik kan niet zeggen dat Hongarije nou ooit een stap vooruit heeft gedaan. Vroeger zeiden ze altijd, die trainers, ja, maar voetbal heeft niks met politiek te maken. En voetbal heeft alles met politiek te maken. Zo wilden ze het stadion van München uitlichten in de regenboogvlag. Dat heeft UEFA heeft dat verboden. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik sowieso stom. Goedemorgen, Theo van Zullem, Amstelveen, 78 jaar. Mijn hele lichaam stroomt het regenboogbloed al door mijn lichaam. En daar ben ik erg trots op. We hebben Polen, we hebben de Sovjet-Unie. En nu hebben we dan Hongarije. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen, nou, bijna 11 jaar, dat presidenten en premiers elkaar zo stevig aanspreken op iets wat gebeurt in een land. Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring, hoe het was om uit de kast te komen. En dat persoonlijke verhaal van Xavier maakte op iedereen grote indruk. Er waren weinig droge ogen in de kamer op dat moment. Ik heb wel gezegd, ja, weet je, als je Victor niet, als het je niet bevalt en je kunt die waarden niet naleven, is ook een alternatief. Uit de Unie stappen. Ja. Straks vertrekken meerdere vliegtuigen vol Oranje-fans naar Hongarije, waar Nederland vanavond om 6 uur speelt tegen Tsjechië in de 8e finale van het EK. Onze verslaggever Gerwin Visser staat samen met onze KRO en CRV-collega Klaas van Kruistum op Schiphol. Gerwin, goedemorgen. Goedemorgen, Myrthe. Is de vertrek al langzaam al een beetje oranje aan het worden? Nou, wij staan buiten bij vertrekhal 1 en het druppelt hier steeds meer binnen. Ik sta hier dus nu naast Klaas van Kruistum, onze KRO en CRV-collega. Hi. Klaas, goedemorgen. Goedemorgen. Het druppelt langzaam binnen. Heb je al veel vlaggen uit kunnen delen? Nou, ik zelf denk een stuk of 5, 6 of zo. Ik heb ook gekleurde zweetbandjes hier, oh, kijk. Ja, heel mooi. En ik moet zeggen, ik word wel heel blij van de reacties. Mensen hebben gewoon heel veel zin in een hele leuke wedstrijd vanavond. Iedereen denkt ook dat Nederland gaat winnen. Maar dat hoort natuurlijk ook bij het Oranje Legioen. En tegelijkertijd vinden ze het ook heel tof dat we een statement maken. En dat is natuurlijk waarom ik hier sta. Om ja, toch iets even te zeggen over de situatie in Hongarije op dit moment. Waarbij mensen eigenlijk gewoon niet zichzelf mogen zijn. Nee, en wij delen hier nu namens de KRO-NCRV die vlag uit. Het blijft toch lastig dat ze ze mee zouden kunnen nemen. Maar toch, denk je dat mensen ze het stadion in kunnen nemen? Denk je dat ze dat redden? Ja, wat ik heb begrepen is dat de Hongaarse overheid heeft gezegd van, joh, daar gaan wij niet moeilijk over doen. Ja, het kan zijn dat ze afgepakt worden. Evengoed vind ik het dan nog oké dat je een statement maakt. En even laat zien van jongens, wij zijn het hier echt niet mee eens. Voor mij zit het hem ook in, weet je wel, Europa is meer dan alleen maar een samenwerkingsverband op economisch gebied en qua handel. Het is ook een samenwerking op het gebied van waarden. Hè? Die deel je met elkaar. En op het moment dat een land echt uit de pas loopt en bewust andere keuzes maakt, vind ik ook dat je daar wat van mag en moet zeggen. Ja. En misschien ook wel even op moet komen voor mensen die dat nodig hebben. Ja. Wat we moeten zeggen, je hebt een vlag in je hand. Kun je hem even bijpakken? Want ik heb gehoord, jij spreekt een woordje Hongaars. Nou, precies deze zin. En dan houdt het ook alweer op. Er staat Szerelem Mindenki, wat zoiets betekent als liefde is voor iedereen. Is voor iedereen. Nou, helemaal goed. Weert, ik blijf hier nog even staan. Zometeen probeer ik nog een paar supporters aan de tand te voelen. Of zij ook zin hebben hier vanavond. Daar ga ik vanuit. Maar of ze ook zich bezighouden met wat er gebeurt in Hongarije. Gerwin, dank je wel. Succes met het uitdelen van de vlaggen. Dan gaan we naar muziek. Same Love van Macklemore en Ryan Lewis is dit. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye, bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. Was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all. But it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath, it's all the same love. About time that we raised up. Het hip-hop duo Macklemore en Ryan Lewis wil met het nummer Same Love homofobie bestrijden door te laten zien dat liefde tussen hetzelfde geslacht heel gewoon is. Het nummer werd gebruikt bij de campagne in de staat Washington voor het legaliseren van het homohuwelijk. Met succes, sinds december 2012 mogen homo's en lesbiennes daar samen in het huwelijksbootje stappen. En dan nu vooral gewoon voetballen vanavond. Aanstaande dinsdag is het Wereldmodderdag, een wereldwijde feestdag. Maar vooral in Best, want daar wordt het frituurvet al vanaf de kerst bewaard. Lena van Kollenburg, kan je me daar meer over vertellen? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met dat frituurvet? Ja, het is eigenlijk zonnebloemolie van de oliebollen. Oh, al meer dan 10 jaar organiseren jullie in Best het modderworstelkampioenschap. Wat is er zo fijn aan het rollen door de modder? Het is eigenlijk het fijnste dat wanneer je kind bent, dan mag dat. Hè? Misschien soms wel met een boos oog van een ouder, maar dan mag je gewoon in de plassen stampen, vies worden. Maar als je eenmaal volwassen bent, dan is dat eigenlijk niet meer helemaal de bedoeling. En dan is het toch wel fijn als je tijdens zo'n modderworstel toernooi wel gewoon echt helemaal in die modder kan duiken tot de modder helemaal in je oren zit. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit, dat modderworsteltoernooi in Best? Het is een toernooi waar ik dan samen met een vriendin van mij organiseer op Tony's Wrestling Field. Tony is de oom van Anouk. En die zorgt voor de modder. Dat is een melkveehouder en die zorgt voor water en voor zand. En dat mooi een paar dagen van tevoren wordt gemaakt, zodat het kan opwarmen door de zon. En als dan de dag is gekomen, nou dan komt Best en Omstreken erheen met stoeltjes. En dan zitten we op de voerkuil, gaan we zitten als tribune. En dan wordt er een pool gemaakt. Een mannenpool, vrouwenpool. We hebben ook al laatst hadden we zelfs een 60 plus pool. Een kinderpool. En dan worden er wedstrijden gespeeld. En is het dan meer spelen of is het meer sport? Of ik denk dat het ook fantasie is van menig mens om mensen te zien worstelen in een modder? Ja, en ik denk toch dat je daar weer snel van af. Zeg maar die fantasie die als die werkelijkheid. Een soort erotische fantasie bedoel ik dan? Ja, maar ik denk als je het eenmaal ziet, dan zou het eerder zijn met olie worstelen. Want dat modderen, echt als je dan eenmaal hebt verloren en je staat op en je hebt zelfs de wolf tussen je tanden zitten, is niet echt charmant. Zijn er ook regels eigenlijk in het spel? Wat zei je? Zijn er regels waar je aan moet houden als je meedoet met deze modderworstelwedstrijd? Je moet eerst voordat je begint modder hebben gegooid over allebei je schouders en tussen je benen. En daarna heb je gewonnen als je tegenstander 3 seconden op zijn rug hebt laten liggen. En om deze regels na te leven hebben we ook een scheidsrechter. En we hebben ook een spreekstalmeester die helemaal beschrijving geeft van de wedstrijd. Ook al zit iedereen gewoon op zichtafstand. Maar dat maakt het altijd wel een stuk leuker. Die kan heel goed vertellen. Dus dan is dat wel heel mooi. Voor de sfeer, ja. En jij zegt, ja. Die modder zit overal in je oor, tussen je tanden. Wat heb je verder aan voor kleding bij zo'n wedstrijd? We hebben Els en die zorgt voor de badpakken. Die haalt in Heine en verder bij Kringloop haalt zij badpakken. En die hangen als een soort van vlaggetjes over de modderpoel. En als je daar als worstelaar bij komt, dan mag je een van die badpakken uitkiezen als worstelpak. Maar vaak zijn mensen ook wel helemaal verkleed. Die hebben een worstelnaam bedacht en die zijn helemaal verkleed bij het thema wat ze zelf hebben bedacht. En wat kan dat dan zijn? Wat heb je zelf aan vandaag? Vandaag als ik ga worstelen? Ja. Ja, het is nou door corona gaat het nou natuurlijk niet door. Maar vorige keer had ik een badpak gevonden, een superhelden badpak. En ik heb dan een legging eronder. Ik probeer zo weinig mogelijk zakken in mijn outfit te hebben, want dan wordt het alleen maar zwaarder en dat bevordert niet de winst. Dus je moet zo glibberig mogelijk kunnen worden. Lennart, tot slot, eerlijk gezegd, dat modder, er wordt altijd gezegd toch dat het heel goed is voor je huid. Is dat zo? Wat is jouw ervaring als ervaringsdeskundige? Nou, als ervaringsdeskundige kan ik wel zeggen dat mensen naderhand zien dat ik in de modder ben geweest. Ik weet niet of ze het kunnen zien omdat mijn huid een stuk meer staat of omdat het inderdaad nog achter mijn oren zit. Maar ik vind altijd wel dat ik daarna echt een stuk zachtere huid heb. Nou, dus het is toch nog ergens goed voor, behalve de plezier dan. Lena, dank je wel. Ja, en de winst natuurlijk, hè. Dat is er ook goed voor. En de winst, toch competitief. Heel goed. Ja. Ik hoop dat jullie na deze coronapandemie weer een mooi toernooi kunnen organiseren. Ja, dat hoop ik ook. Dan moeten we dat natuurlijk meemaken van dichtbij met die spreekstalmeester. Nou, je bent van harte welkom. Lena Kollenburg, dank je wel. Okay, yo, fine. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light? Come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Single van Chef Special, Afraid of the Dark. En daarmee schakelen we naar Schiphol, want daar staat onze verslaggever Gerwin Visser supporters op te vangen die onderweg zijn naar Hongarije om het Nederlands elftal aan te moedigen daar. Hoi Gerwin, ja, goedemorgen. Goedemorgen Mirte, hi, goedemorgen. Ja, ik sta hier naast Femma en Arnold. Femma, ik zie, jij bent mooi in het oranje, echt zo'n Bavaria jurkje heb je aan. Maar Arnold, jij ziet er een stuk minder oranje uit. Ik doe strakjes mijn oranje shirtje in. Zit in je koffer? Ja, correct. Ja, okay, ja, ja, absoluut. Jullie vliegen zo meteen naar Hongarije, naar Boedapest. Ja, zin in allereerst? Absoluut, absoluut. Het gaat een geweldige wedstrijd worden. Okay. Ik voel het aan mijn wateren. Oké, okay, je voelt aan je water. Wat positief ingesteld, zei je net. Hoeveel wordt het? Ik denk 2-1. 2-1. Arnold? Ja, 2-1. Ja hoor, ja. Gaan we voor. 2-1. Nou, we staan hier natuurlijk namens de KRO en CRV om ook stil te staan bij de homorechten in Hongarije. Dat is er niet best gesteld. Jullie hebben net een vlag gekregen. Ik zie polsbandjes met de regenboogvlaggen erop. Helemaal goed. Ga je die meenemen naar het stadion? Ja, absoluut wel. Anders had ik hem niet meegenomen. Niet aangenomen. Oké, ja. Oké. Maar het kan natuurlijk een beetje een ding zijn. Ja, Orbán die staat niet om te springen om zo'n soort geluiden. Is dat nog iets waar je rekening mee houdt als je naar zo'n land afreist nu? Hoe was dat voor jou, Femma? Nee, ik denk dat we gewoon duidelijk zijn waar we voor staan. En dat mag je best wel uitspreken. Ja, ja, en dat gaan jullie dus doen. Nou, ik zou zeggen, veel plezier, goede reis. En laat die vlag even lekker wapperen vanavond. Doen we. Helemaal goed, goede reis. Oké, okay. Hoi hoi. Succes, hè. Ja, Meertje, ja, de laatste fans die druppelen nu Schiphol in. De gates die gaan zo meteen dicht. Om 9 uur vertrekken alle vliegtuigen naar Boedapest. Om 8 uur speelt Nederland vanavond tegen Tsjechië. In de arena daar. En natuurlijk ook hier live te volgen op Radio 1 bij Langs de Lijn. Gerwin Visser, dankjewel. Fris. Met Meerte van der Drift. 2 jaar hebben de Nederlandse motorliefhebbers moeten wachten op dit moment. Lorenzo's having a move at turn 9. Marquez tries to strike straight back. But Lorenzo's got the inside line going to Mandevane. Here comes Rossi at the tip of chicane up by Marquez. Rossi finds a way through with the second place. En vandaag is het dan zover. Op het TT-circuit van Assen komen de beste motorcoureurs bij elkaar in de 9e ronde van het wereldkampioenschap. Normaal gesproken verzorgt José Martin zelf het buitenlands commentaar op het circuit. Dit jaar zijn er geen buitenlandse fans, dus José, kun jij je stem sparen? José, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De hele stad staat normaal gesproken helemaal op zijn kop als die TT gereden wordt. Wat is voor jou de charme van de TT Assen? Het is niet zozeer het feest, het is meer het motorfeest op het circuit zelf. Hè. Dus eigenlijk het racen, als je kijkt hoe dat dan gaat. Hè. Motorsport op twee wielen is gewoon ontzettend spannend. Als je het vergelijkt met twee wielen, want dat heb je vaker mensen zeggen, ja, wat is er nou aan? Nou, maar racen op motoren is iets wat ontzettend veel moed, kracht, behendigheid en talent vergt. En als je dan ziet hoe die jongens, want ze zijn soms pas 16, en mannen daar die motoren langs elkaar heen weten te wringen, hoe spannend dat is. Ja, dat is eigenlijk niet te omschrijven. En voor mensen die niet van motorsport houden, is dat soms niet helemaal te begrijpen. Daarnaast, in Assen op de TT, is het gewoon een soort van familiefeest. Hè? Van jong tot oud, iedereen zit op de tribune. Families, opa's met oma's en kinderen, kleinkinderen. Iedereen gaat als gezin of als vriendengroep gewoon naar de TT. Want dat is het feest. Samen naar de motorsport kijken. En jij richt je normaal gesproken dan op de buitenlandse gasten, op het buitenlandse commentaar. Dat zal dit jaar niet doorgaan. Ja. Is dat een gemis? Het is sowieso heel anders. Het is inderdaad een gemis. Dus ik werk nu gewoon op het mediacentrum. Of gewoon, ik werk op het mediacentrum. Dus zie alle journalisten. Die zie ik normaal ook wel. Maar ik mis het team. We zijn met z'n vijven normaal. Ik mis het kijken naar de races. Want daar heb ik niet altijd tijd voor. Ik mis het publiek. Want dat is er gewoon veel minder. Ook zeg maar echt in de paddock. Dus het rijderskwartier, het rennerskwartier. Dus ja, aan de ene kant is het hartstikke fijn dat er weer races zijn. En aan de andere kant is het gewoon ook nog niet zoals het anders is. Absoluut niet. Nee, het is nog niet zo zoals het anders is. En nee. De Italiaan Valentino Rossi is afgelopen week uitgeroepen tot ereburger van Assen. Ja. Is hij een held daar in de stad? Ja, absoluut. Absoluut. Andere jaren was het ook altijd een soort van Rossi-tribune. Dan moet je je voorstellen, zo'n goed 1000 man in geel en met alles wat maar 46 is, dat zit dan op die tribune. Dat zie je nu gewoon ook nog op de verspreide plek op de tribunes nu. 46 is een getal wat je eigenlijk overal in de stad ziet. Van jong tot oud kom je dat gewoon tegen. Dus dat hele ik hoor ook iets op de achtergrond bij jou. Waar sta je nu? Ik sta nu op het terras in het centrum van Assen. Ik was hier in een hotel. Overnacht hier. Het is een rustige stad. Ik moet bekennen dat ik ook wel eens inderdaad na de nacht van Assen, 's morgens vroeg door Assen heen reed. En dan waren er vuilniswagen bezig. Nou ja, nog de laatste die inderdaad ergens in slaap waren gevallen. In parkjes en op bankjes en zo. Maar, en vuilniswagens waren bezig om de laatste resten van het feest bij elkaar te vegen. Dat is nu absoluut niet zo. Het terras wordt nu klaargemaakt voor de rest van de dag. En ik hoor uit een raam nog ergens wat muziek, waar ze nog een feestje aan het bouwen zijn. Maar voor de rest is het een hele rustige stad na een klein feestje van gisteravond. Want dat was het wel. En wie verwacht jij dat vanmiddag als eerst over de streep komt? Ja, dat wordt heel spannend, denk ik. In principe was Maverick Vinales bij de MotoGP ontzettend snel. Waar hij de afgelopen race eigenlijk wat minder liet zien. Fabio Quartararo is hier snel. Dus ik denk dat een van deze beiden toch wel kans maakt op het podium in Assen vanmiddag. Wie start daar van pole position? Dat is Maverick Vinales. Dat is toch een gunstig uitgangspunt, of maakt dat helemaal niks uit? Ja. Nou ja, het is maar net hoe je de eerste bocht doorkomt, hè? Dus hoe je wegkomt. Kijk, dit is inderdaad wel pole position, betekent dat je een iets beter uitgangspunt hebt. Maar een race is een heleboel rondes en er kan onderweg gewoon ontzettend veel gebeuren. En het is een kwestie van mazzel. Er zijn zoveel factoren die meespelen. Is de motor goed? Is het weer goed? Kijk, Assen staat bekend om zijn grillige weer af en toe. Waarbij het kan regenen aan het einde van de baan en op de start-finish is het droog. Terwijl er verder in heel Assen geen drup regen valt. Het is nog niet te voorspellen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik wens je veel plezier vandaag, José. Dank voor het gesprek. Gaat zeker lukken. Dank je wel. Dag. José Martin, circuitcommentator bij de TT van Assen. keeps on following me. Not a cloud in the sky, 'cause you're always right next to me. I'll do you no wrong, maybe I should just let it be. Willem Bijkerk, beter bekend als Waylon, een Nederlandse zanger met een rauw randje. In 2009 brak hij de toen 29-jarige zanger door met Wicked Way, waarin de invloeden van zijn grote voorbeeld Waylon Jennings goed te horen zijn. Een soulplaat met een vleugje rock country, precies waar Jennings ook van hield. Dit was Waylon met Wicked Way. Donkerrood, zo verwezen we een tijd lang naar de status van Nederland in de meeste landen om ons heen. Afgelopen week was er een hoopvol geluid. We zijn inmiddels geel geworden. En in het noorden van het land heerst zelfs de code groen. En dat kleurenpalet vieren we met vormgever, kleurendeskundige en meesterschilder Leo Fase. Leo, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hele vroege ochtend. Hele vroege ochtend, zegt dat wel. Waarom hechten we zoveel waarde aan kleur? Ja, dat begint al eigenlijk als we geboren worden, zou je kunnen zeggen. En daarmee worden we opgevoed. En dan krijg je ook, waar bevind je je in de wereld, dat je ook vanuit geografische of culturele aspecten eigenlijk tot kleur staat. En op een gegeven moment krijg je dan een aantrekkingskracht. Op bepaalde momenten kan dat meer of minder zijn. En nu met de corona probeer je een signaalfunctie te geven. En met kleur kan dat dan eigenlijk heel simpel en heel snel doen. En men leest dat sneller dan met teksten. Er is veel geschreven, maar een kleur geeft gelijk dan, in dit geval waar we nu in zitten, mogen we wel of mogen we niet op vakantie vooral. En hoe komt dat dan? Dan signaleer je dus rood als gevaarlijk. Nou nee, dat is dus altijd een beetje soms de denkfout met kleur. Je hebt natuurlijk enerzijds de kleur vanuit de symboliek en kleur vanuit functioneel gebruik. En op een gegeven moment krijg je daar, dat ontwikkelt zich eigenlijk in het land. Kijk, als we even kijken naar de kleur oranje, hoe het in Nederland misschien een beetje tot een soort nationale kleur is geworden. Dat begon natuurlijk met het doodschieten van prins Willem van Oranje in de midden van de 16e eeuw eigenlijk. En daarna kreeg je dat doorverschoven. En ik denk na de oorlog, want dat kan ik niet precies, iets later, dat met sport eigenlijk, met voetbal begon dat steeds sterker te worden. We hebben natuurlijk ook de appeltjes van oranje, de koningshuizen. Dus in Nederland is dat oranje een bepaalde kleur en dan geeft een signaalfunctie van nationaal gevoel. En dus je krijgt herkenningen, maar een kleur heeft altijd twee tegenpolen. Hè. Dus je kan positief en negatief, want ik zeg altijd in de vervolging van de Joden of Judas op de schilderijen, die je dan ziet, dan wordt vaak geel gebruikt. Dus je hebt altijd een positieve kant van een kleur en een negatieve kant. En je probeert die in te zetten als een bepaalde communicatie nodig is, om dan die positiviteit van die kleur extra aan te zetten. Want groen, wat zou de negatieve kant van groen kunnen zijn? Dat is het interessante, dat in de middeleeuwen werd het vooral in flessen met vergif gedaan. En nu zien we het vooral symbolisch naar de natuur, gezond eten en zo. Dus ook in de tijdgeest krijg je dat kleuren verschuiven. En ook bijvoorbeeld in de middeleeuwen, als je vals munterij deed of belastingsschulden had, werd je huis soms geel geschilderd. Dus ja, dat is toch een negatief effect. En hoe zien we dat nu dan, die kleuren rood, oranje en geel? Nou, wat ik nu net zeg, dat oranje, dat geeft nu een nationaal gevoel. Ja, nee, en ook na ruim een jaar dat we met z'n allen corona hebben een plaats hebben moeten geven, is nu eindelijk dat we van iets mogen. En dan zie je dat voetbal ineens tot een soort verbroedering en iedereen ziet elkaar staan. En is dat allemaal afgelopen, dan gaan alle vlaggetjes en dergelijke weg. En dan wordt de afstand soms van mensen weer even wat vergroot. Even klein bedoel ik. Nee, de afstand wordt vergroot en dan we elkaar even weer minder zien. Dat is gewoon een soort mechanisme wat in onze hersenen eigenlijk en onze herinneringen. En dan, met een moeilijk woord, dan kan je zeggen, fenomenologie, dat is het beginsel eigenlijk, waardoor we iets een ervaren en een prikkel krijgen en daar reageren we op. En dat is persoonlijke voorkeur en herinnering. En de marketeers weten daar heel goed mee te spelen. Ja, wat mensen aanspreekt en wat afstoot. Ja, en dan de verleiding. En dan soms kan een kleur goedkoop overkomen. Of juist heel chic. Blokker heeft oranje. Maar Hugo Borst heeft als in de basis ook als kleur oranje. Dus weer die dubbele betekenis van die kleur. Altijd. Elke kleur heeft altijd een dubbele betekenis. Rood ook. Enerzijds kan het agressie. Het kan erotiek aanduiden. En noem maar op eigenlijk. En ook als je dagelijks in het leven met dingen bezig ben en je zoekt iets, je hebt die kleur nodig, dan ben je helemaal gelijk gefocust op zo'n kleur. Leuk, ja. Ik zie dat nu voor me inderdaad met die twee merken. Wat is nog meer een goedkope kleur? Nee, zo mag je het niet zeggen. Nee. Het is juist de communicatie. Je hebt ook IKEA. Dat is natuurlijk de vlag, laten we even zeggen, blauw-geel. En er is volgens mij ook nog een kledingmerk, de Zeeman, die heeft dat ook. Oh ja, ja. Dus het is maar net in de context hoe het gebruikt. En je kan een kleur goedkoop inzetten, maar je kan hem ook chic maken. En dat is die herinnering die we weer hebben. De wereld VVD van marketing. Heeft in zijn huisstijl ook rood. Ja, en dan zegt Rutte misschien, ik heb er geen herinnering aan. Dankjewel Leo voor dit inkijkje in deze spannende wereld van kleur. Oké, succes verder. Ja hoor, dag. Kleurdeskundige Leo Fase. Geniet van het groene Nederland straks dan, hè? Fris. Met Myrthe van der Drift. Afgelopen week klonk dit geluid boven Friesland. Nadat de vliegbasis Leeuwarden jarenlang als thuisbasis heeft gediend voor de Nederlandse F-16's, namen de straaljagers afgelopen week afscheid van de provincie door twee keer de Elfstedentocht te vliegen. Door de komst van de nieuwe straaljagers, de F-35, worden de F-16's verplaatst naar een vliegbasis Volkel, waar ze nog 3 jaar gebruikt worden en daarna moeten ze toch definitief met pensioen. Het einde van een tijdperk van de iconische F-16. Jouke Eikelboom is F-16-piloot geweest. Hij vloog als een van de eerste in toenertijd hypermoderne straaljager. Jouke, goedemorgen. Goedemorgen, Mitte. Jij was F-16-piloot bij de Nederlandse luchtmacht. Vertel, hoe was dat moment dat jij voor het eerst in zo'n F-16 omhoog ging? Nou, dat was heel bijzonder. Je doet natuurlijk eerst je opleiding. Een paar eerste kleinere vliegtuigjes. En op een gegeven moment mag je met een F-16 weg. En dan de eerste keer is wel met een instructeur natuurlijk achterin. In de zogenaamde tweezitter noemen we dat. En dan ga je het voor het eerst van de grond af. En dan merk je wat een enorme kracht zo'n vliegtuig heeft. En hoe wendbaar die is. Dus het was wel een hele bijzondere ervaring. Als ik dat vergelijk met de kleinere vliegtuigen waarvoor ik daarvoor mee gevlogen had. Ook fysiek vraagt het iets van je, toch? Ja, dat klopt. Met een F-16 kun je 9 keer de zwaartekracht trekken. Hè? Dat noemen ze 9G. Dus je kunt daarmee heel snel de bocht om. En dat is weer belangrijk in luchtgevechten. Dat je dat heel snel kunt doen om jezelf te verdedigen, dan wel een tegenstander aan te vallen. Of om je te verdedigen tegen raketten die van de grond af geschoten worden. Zodat je ook snel de bocht omkomt om hem uit te manoeuvreren. Kun je het vliegen van een F-16 als piloot op enige manier vergelijken met een passagiersvlucht? Een lijnvlucht? Nee. Dat is dan meer een taxi, zeg maar. En dit is toch wat anders. Wij starten en landen ook met een F-16. Maar ja, dat is eigenlijk bijzaak. Het gaat met name om het toepassen van de systemen die in het vliegtuig zitten. De tactieken die je uitvoert om te zorgen dat als je een tegenstander tegenkomt, dat je dat gaat winnen. Ben jij ook op missie gegaan met die F-16? Ja, in 1995 was ik in Villafranca. En dat was voor de Bosnië-operaties. En daar heb ik 6 maanden gezeten als commandant van de F-16-eenheid. En op 30 augustus, of net voor 30 augustus... toen braken de schermutselingen uit rond Sarajevo. En toen schoten de Bosnische Serviërs, die schoten met artilleriegranaten op een marktplein, waarbij letterlijk het bloed over straat stroomde. En toen was het eigenlijk genoeg. Toen hebben we een luchtcampagne ingezet. En dat betekent dat je dan doelen van de tegenstander, in dit geval de Bosnische Serviërs, gaat uitschakelen. En daar zijn we toen 3 weken lang mee bezig geweest. En gelukkig na 3 weken zagen de Bosnische Serviërs in dat ze dit niet konden winnen. Winnen. En gingen ze aan tafel zitten. En daar zijn toen de zogenaamde Dayton-akkoorden in eind 95 uit voortgekomen. Maar je hebt wel gebruik moeten maken dus van die wapens aan boord. Wat gebeurt er dan op het moment dat je op die rode knop drukt? Nou ja, dat ben je niet zomaar. Je bent eerst ga je voorbereiden. Krijg je precies het plan wat de bedoeling is, welk doel je moet uitschakelen. Wij werden met name ingezet om allerlei munitiebunkers waar wapenvoorraden lagen van de Bosnische Serviërs, om die uit te schakelen. Dus daar ga je helemaal op voorbereiden. Dan ga je de lucht in. En dat was vanaf Villafranca in Noord-Italië. Boven de Adriatische Zee naar een tanker toe, naar een tankvliegtuig. Dus dan tank je de F-16 bij, zodat je langer in de lucht kunt blijven. Ga je Bosnië in, dan ga je op weg naar je doel. En dan gaat het erom dat je, ja, precies in die tijd moest je nog zelf het richtmiddel precies op het doel zetten. En dan maak je een duikvlucht op het doel. En dan op het goede moment dat je het richtmiddel erop hebt staan, dan druk je op de knop en dan vallen de bommen eraf. En die gaan naar het doel toe. Twijfel je dan nog? Of als je het eenmaal in vizier hebt en je weet wat de missie is, dan denk je daar niet meer over na? Nou, het is altijd toch wel spannend. Want je weet dat het nu voor het echt is. Dus adrenaline-niveau is dan hoog. Zeker als je dat voor de eerste keer doet. Je mag geen fout maken natuurlijk op zo'n precies, moment. Precies. Dus alles moet goed staan. Je mag geen fout maken. Je moet het juiste doel hebben. Je richtmiddelen moeten er precies op staan. Dus dat is wel even spannend, ja. Als wij het er nu weer over hebben, voel je dat dan weer? Of is dat te lang geleden? Nee, nou ja, ik weet het nog als de dag van gisteren hoe dat was, die eerste keer. Dat weet ik nog, zeker weten, ja. Ja, dus het blijft spannend. Je bent nu niet meer actief als piloot. Hoe is dat om niet meer te vliegen? Ik heb in mijn studententijd als stewardess bij KLM gewerkt. En ja, alle piloten die ik heb leren kennen konden maar moeilijk afstand doen van die cockpit. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Kijk, bij de luchtmacht is het zo, je kunt zolang je gezond bent en je kun je blijven vliegen. Want ik heb het in de mooie omstandigheden geweest dat ik 21 jaar F-16 heb kunnen vliegen. Ja, op een gegeven moment dan kom je wat hoger op en dan moet je andere dingen gaan doen. Dus dan is het afgelopen. En dat is wel moeilijk. Ja, dat is best een moeilijke periode om dat niet meer te doen dan. Dan zeggen ze, je bent te oud, Joke. Ja, precies. Zo is dat. Dat vindt niemand leuk, denk ik, om te horen. Nee. En nu dus, F-35. Wat vind je daarvan? Ja. Nederland heeft nieuwe straaljagers aangeschaft. Ja, dat klopt. Ik was bij de luchtmacht een van de eerste die meegeschreven heeft met Amerikanen, Engelsen, Denen en Nooren om op te schrijven wat voor soort vliegtuig we wilden en welke afwegingen er gemaakt moesten worden van wat het vliegtuig moest worden door het gebruik te maken van je eigen ervaringen. En dat is een fantastisch vliegtuig geworden. Ik vind hem niet zo mooi als een F-16, om eerlijk te zijn. Maar dit is weer een nieuwe generatie vliegtuig die weer zoveel krachtiger is en zoveel betere sensoren, zoals ze dat noemen. Dat je makkelijker allerlei doelen kunt opzoeken met dit vliegtuig. Het is eigenlijk één grote vliegende computer. En je kunt je voorstellen, ja, deze is ontwikkeld in de laatste 20 jaar. De F-16 is in de 70 jaren ontwikkeld, dus die verschillen zijn heel groot. Hoewel we in de tijd dat we de F-16 vlogen wel steeds mee ontwikkeld hebben. Maar ja, op dit moment is de carrosserie erg oud geworden van een F-16. En het verder ontwikkelen gaat eigenlijk niet meer. Want op een gegeven moment heb je gewoon fysieke beperkingen om hem verder te ontwikkelen. Moet je die stap maken naar een nieuw vliegtuig? Ja, en dit vliegtuig, wat die F-35, die heeft stealth-eigenschappen. Dus dat betekent eigenlijk dat die minder snel opgepakt wordt door vijandelijke radars. En dat is echt nodig. Met een F-16 is dat niet zo. Want die kun je wat makkelijker met een radar oppakken. En dat betekent dat je tegen bepaalde systemen toch dreigingssystemen, ik bedoel raketten, radars van een tegenstander, dat je dan toch minder echt kwetsbaar aan het worden bent. En nu minder zichtbaar en minder kwetsbaar. Dus Jouke, dank je wel. Okay. Graag gedaan. Succes. Jouke Eikelboom, dank. Oud F-16 piloot voor de Nederlandse luchtmacht. Ik ben benieuwd eigenlijk of er wel eens iemand mee mocht op zo'n vlucht. Nou ja, dat vraag ik jou ook nog wel een keer. Dit is Love Story van Taylor Swift. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Taylor Swift met Love Story. Dit nummer zorgde voor haar doorbraak in 2008. Maar dit jaar bracht ze haar album waar Love Story op staat nogmaals uit. Dit deed ze omdat ze jarenlang in een rechtenstrijd is verwikkeld met haar voormalige manager Scooter Braun. Nu liet hij deze week weten spijt te hebben van het opkopen en doorverkopen van de rechten van Taylor's muziek. Nerko Hadjarapovic doet promotieonderzoek naar de rechtvaardige auteursrechten binnen de muziekwereld. Nerko, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het gebeuren dat een artiest zoals in dit geval Taylor Swift de rechten van haar eigen muziek niet meer heeft? Nou ja, dat is best wel een standaard in de muziekindustrie. Dus dit is niet het eerste geval. Ik heb nog even ingedoken in de geschiedenis en denk nog even aan The Prince. Ik weet niet of je dat nog weet. Met Slave, zeg maar, de artist formerly known as Prince. Oh ja, George ja, Michael met Sony. Ja. Ja, en Kanye West, weet je wel, toen hij al zijn contracten openbaarde op Twitter niet zo heel lang geleden. Dus dit is niet nieuw. Dit gebeurt wel heel vaak in de muziekindustrie. En zij heeft dan een list bedacht. Ze mag die albums opnieuw uitbrengen. Waarom mag dat dan weer wel? Ja, dat is heel revolutionair eigenlijk. Want volgens mij hebben niet heel veel artiesten dat gedaan. Ja, dat heeft te maken met de eigenaarschap van muziekopnames. En in het geval dat diegene die betaalt voor de opnames, in dit geval haar label, volgens mij heette dat Big Machine Records, worden zij automatisch de eigenaar van de, dat heet dan master rights. En dat is gewoon heel normaal in de muziekindustrie. Maar als zij ze opnieuw opneemt, de liedjes, dan wordt zij de eigenaar van die opnames. En dan is eigenlijk niks meer aan de hand. Dus dat is een slimme truc eigenlijk om die rechten weer terug te krijgen. Wat zou ervoor kunnen zorgen dat artiesten en labels minder vaak verwikkeld raken in zo'n conflict? Nou ja, ik denk redelijkheid en eerlijkheid van beide kanten. Maar ja, maar ik ja, denk als het over geld gaat, dan is dat vaak ver te zoeken bij mensen natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat in het begin spendeert label heel veel geld aan opnames en aan promotie. En natuurlijk als de artiesten het goed doen en beroemd en rijk worden, dan krijgen ze andere onderhandelingspositie. Dus dan verlies je ook een beetje redelijkheid van wat eerlijk en rechtvaardig is, weet je wel. Dus ik denk goed met elkaar in gesprek, goed contracten lezen, inlezen, goed uitspreken wat je wil, waar je heen wilt. Ja, dat zou leiden tot wat betere verhoudingen, denk ik. En die contracten hè, tussen labels en artiesten, zie je daar wel eens gekke dingen in voorbij komen? Nou ja, als je die van Kanye West doorneemt, dat is best wel gek. Hij kreeg hele hoge voorschotten. Dat betekent dus dat hij heel veel geld krijgt voor bijvoorbeeld de opnames van een album. En eerst moet hij dat terugverdienen met verkoop. Wil hij van de deal onderuit komen? Nou ja, dat gebeurt eigenlijk niet als je hele hoge voorschotten krijgt. Een van de meest gekke dingen is een band 30 Seconds to Mars. Oh ja. Had bijvoorbeeld in hun contract met hun label een soort van clausule voor het geval dat cd's bij het transport kapot gingen, moesten zij eigenlijk voor de kosten opdraaien. Maar grappig is dat het ook gold voor digitale muziek. En je weet zelf ook wel, dat kan natuurlijk niet kapot binnen transport. Dus dat soort dingen kom je nog wel eens tegen, zeg maar. Hoe kom jij daar dan weer achter? Dat lees je dan of zie je dat echt in dat contract? Nou, in dit geval was het 30 Seconds to Mars had een groot conflict met een toenmalige label. En Jared Leto is een hele bekende acteur, onder andere van Joker. En hij heeft daar een hele mooie docu over gemaakt, heel oprecht. En daar dan over. Om een inkijkje te geven in die gekke wereld eigenlijk van de muziek. Nou ja, op het moment dat een artiest ontevreden is met de label en er vanaf wil, dan misbruiken ze of gebruiken ze media. Ja. En dat doen ze door middel van films of in dit geval van Taylor Swift, door heel veel interviews en tweetberichten en dat soort dingen. Dat is slim gedaan van haar. Dank voor je tekst en uitleg, Nerko. Graag gedaan. Nerko, en een fijne dag. Ja, en jij ook een hele fijne zondag alvast. Jij geniet ervan. Hoi, dank je. Nerko Hadjarapovic was dat. Dank voor de uitleg en succes met het promotieonderzoek natuurlijk naar rechtvaardige auteursrechten aan de Hogeschool in Utrecht. Dit was Fris voor deze week. Ik wens jou natuurlijk een hele fijne zondag en veel plezier met Dit is de Zondag zometeen van de EO na het nieuws van 6 uur. Mooie dag en mooie wedstrijd natuurlijk vanavond. NPO Radio 1. Het is 6 uur.